Ще шліпше хміна ще воє, крім і траву табору, це тебе сі марне воє, це тривати в отпору. Перед гранами Москви стої, праві русські царевич, спєхав народ батьки свої, спєхав архазину шпиц. mi sem. Обраним вас. Будь же нам кремле. Ты, сердце русско, кто бели спехаме, в ночи не влем, дмулся персамам, свата сумми. Матко, дорога матко, Боже мой, сам сидишь на Боже мой, сам сидишь на Боже мой, общий венек собе. Oh. Сина ей видава проводника, узнава клятьбу будь стихана, жениш альба. слово сладке, матку нам, яким щастям опрівом, крила росу наживіш, сіле тої сігаміш, бляді. Слово матку мову, і на твоє ліс, і на твоє ліс,